obniżką 599 zł. Teraz za jedyne 349 zł. Więcej korzyści w aplikacji MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa posiedzenie sądu, który zdecyduje o ewentualnym areszcie dla policjanta. Chodzi o tragiczną w skutkach interwencję na warszawskiej Pradze. Dwoje Polaków poszukiwanych byli na pokładzie statku, który wczoraj zatonął na Morzu Czerwonym. Rośnie sprzedaż detaliczna. Po miesiącach zastoju Polacy ruszyli na zakupy. Sąd decyduje o ewentualnym areszcie tymczasowym dla policjanta, który podczas interwencji na warszawskiej Pradze postrzelił innego funkcjonariusza. Według obrony nie ma okoliczności przemawiających za zastosowaniem takiego środka zapobiegawczego, mówi adwokat Bartosza Z. Jacek Trela. Tymczasowe aresztowanie w wymiarze 3 miesięcy w szczególności, ale każde tymczasowe aresztowanie w okolicznościach tej konkretnej sprawy jest zaskoczeniem, dlatego że cały materiał dowodowy jest zebrany, nagrany i właściwie nie ma tutaj żadnych możliwości do matactwa, jak twierdzi prokurator, ani też postawa podejrzanego nie jest taka, że można by przypuszczać, że będzie chciał ukrywać się. Wręcz przeciwnie, jest do dyspozycji organów ścigania. Mężczyzna usłyszał wczoraj zarzuty przekroczenia uprawnień, niezasadnego użycia broni służbowej i spowodowania śmierci innej osoby. Policjant nie przyznał się do winy. Do tragedii doszło w sobotę. Dwa patrole interweniowały w sprawie uzbrojonego w maczetę mężczyzny. Jeden z funkcjonariuszy przez pomyłkę postrzelił innego policjanta w klatkę piersiową. Ranny 35-latek zmarł w szpitalu. Dwoje Polaków było na pokładzie statku, który wczoraj zatonął na Morzu Czerwonym u wybrzeże Egiptu. To kobieta i mężczyzna. Podobnie jak innych poszukiwanych pasażerów, uznano ich za zaginionych, mówi rzecznik MSZ-u Paweł Wroński. Nasza placówka w Egipcie ma bardzo dobry kontakt z władzami egipskimi, które prowadzą akcję ratunkową. Ma kontakt z rodzinami obywateli polskich, którzy są uznani za zaginionych na razie. Lokalne władze poinformowały, że odnaleziono ciała 3 osób, które były na pokładzie. Tym samym za zaginione uważanych jest 13 osób. Na statku było 44 pasażerów. Większość uratowano. Jest projekt raportu końcowego z prac Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Wynika z niego, że działania rządu Prawa i Sprawiedliwości przyczyniły się do niekontrolowanego napływu do Polski tysięcy migrantów. Dokument przedstawił przewodniczący poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonował korupcjogenny system umożliwiający załatwianie wiz z pominięciem obowiązujących procedur. Politycy PiS posiadali wiedzę o procederze, jego skali i kierunkach migracji. Pomimo to nie podjęli działań, aby zapobiec tej sytuacji. Afera wizowa pogorszyła stan polskiego bezpieczeństwa i negatywnie wpłynęła na postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej. Komisja wyśle też 11 zawiadomień do prokuratury. Będą one dotyczyły byłych ministrów i urzędników w rządzie PiS. Chodzi o ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego, szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego oraz szefa dyplomacji Zbigniewa Rała. Polacy zaczynają powoli wracać do sklepów. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w październiku sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,3%. We wrześniu notowano jeszcze spadek o 3%. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego ocenia, że Polacy konsekwentnie ograniczają konsumpcję i kładą nacisk na odbudowę oszczędności. Badania koniunktury konsumenckiej wskazują na istotny wzrost odsetka osób oceniających obecny czas jako sprzyjający oszczędzaniu. W ciągu 2 lat podniósł się on z poziomu 17% do około 30%. Od stycznia do października sprzedaż wzrosła o 2,4%, licząc rok do roku. Czarne skrzynki z samolotu, który rozbił się wczoraj w Wilnie, nie zostały jeszcze odnalezione. Obecnie litewskie władze sprawdzają szczątki maszyny. Szef Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmantas Witkauskas podczas konferencji prasowej oświadczył, że służby nie odnalazły czarnych skrzynek, gdyż na razie trwa etap przeszukiwania terenu katastrofy za pomocą m.in. drona. Na razie skanujemy to terytorium. Dopóki tego nie zakończymy, nie będziemy mogli przejść do kolejnego etapu prac. Prokurator Artura Surbelis zaznaczył, że w sprawie katastrofy zostało przesłuchanych do tej pory 19 świadków, a komisarz generalny litewskiej policji Arūnas Paulauskas dodał, że prace przy szczątkach samolotu mogą potrwać jeszcze przez 2-3 dni. Następnie czeka nas nowy etap, czyli usunięcie pozostałości samolotu. Obecnie aktywnie poszukujemy odpowiedniego hangaru. W katastrofie zginął 48-letni obywatel Hiszpanii, jego rodak oraz obywatele Niemiec i Litwy, którzy byli członkami załogi, są ranni. Jeden z nich jest w stanie krytycznym. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Klimat. Zły stan powietrza w Oświęcimiu i Zabierzowie koło Krakowa. W stolicy Małopolski, Tarnowie, Nowym Targu i Nowinach koło Kielc jakość powietrza jest dostateczna. Na pozostałym obszarze kraju stan powietrza jest dobry i bardzo dobry. Od 18 do 21 sieć elektryczna może być przeciążona, dlatego warto ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chmury, trochę słońca i przelotne opady deszczu. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Maksymalnie od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Miejscami porywisty wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Yeah. Chris Cornell otwiera nasze spotkanie w audycji Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Mariusz Owczarek, witamy Państwa i zapraszamy do wspólnego słuchania Trójki do 14, a także do układania tego programu, bo jak zwykle pod numerem 22 i 7 trójek czekamy na Państwa zgłoszenia tych piosenek, które jeszcze lepiej zabrzmią na antenie radiowej, niż tak normalnie, gdybyśmy sobie ich posłuchali w zacisznym pokoju, w domowych pieleszach, choćby z płyty kompaktowej. Chris Cornell, You Know My Name, piosenka z filmu Casino Royale, James Bond. Sprawdziłem, ten James Bond to już ma 18 lat, dobrze liczę? Tak, 2006, to 18 lat temu. Pierwszy film z Davidem Craigiem w roli agenta 007. Tu Myśliwiecka 357, czas na naszą piosenkę dnia. Nia Wynn, Bring the Rain. There's just something about her that you just love to know. Her everyday oh.

fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Well, it was not your fault but mine. And it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Mumford & Sons, Little Lion Man. Dziś w audycji tu Myśliwiecka 357. To jest jedna z naszych propozycji muzycznych, a czekamy na Państwa zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska odbiera telefony. Widzę, że ma dużo pracy, co mnie cieszy. Pewnie za chwilę na antenie pojawią się pierwsze Państwa propozycje. 22 i 7 trójek. Mela Koteluk, ale nie w tej najnowszej piosence, która zapowiada, miejmy nadzieję, nowy album. Tym razem coś starszego. Harmonia. Nasza piosenka Meli Koteluk nosi tytuł Himalaje, ale Harmonia to też dość no, nie tak stary utwór, tak to eufemistycznie określę, bo to zapowiedź nowej płyty również. Co więcej, płyta będzie nosiła tytuł właśnie taki, Harmonia. To będzie pierwsze autorskie wydawnictwo Meli Koteluk od 6 lat. Są już podane daty koncertów przyszłorocznych w marcu 2025 roku.

wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Jak promocje do minus 50%, to Allegro Black Weeks. A jak masz Allegro Smart, to kupujesz z darmową dostawą już od 30 zł do automatów paczkowych i punktów odbioru. Promocja trwa do 2 grudnia. Jak tak, to Allegro. Halo? Tu Mikołaj. Chciałem zamówić worek na prezenty. W tym roku dużo większy. No taki, żeby się ponad 1300 nagród zmieściło. Bo takiej loterii świątecznej to jeszcze nie było. Codziennie do wygrania termomiksy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka dla tych, co w Wintu. A do tego 4 samochody Volvo. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Jest 12.30. Trójka na życzenie. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pokazujesz znak ręką, trójka na życzenie wpada i jestem, żeby jak zawsze pozachwycać się naszymi podcastami, które czekają na wszystkich zainteresowanych, albo nawet na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że powinni się zainteresować tym bogactwem. Na stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, a właściwie podcasty, tak wyodrębniona. Powiedziałam tak z rozpędu, zawsze tak mówiłam prowadząc program, że wszystkie utwory, które dzisiaj zagrałam, można znaleźć na stronie. Ale teraz chodzi o zakładkę podcasty. Na niebiesko podświetlony jest ten specjalny przycisk. W aplikacji także mamy nasze podcasty oraz dostępne są nasze tytuły na dowolnie wybranej platformie streamingowej. I dzisiaj ponownie, bo nie pierwszy raz zdarza mi się w tym cyklu, chciałabym zwrócić uwagę na nasze audycje w paśmie Ludzie, a dokładnie na najświeższy odcinek czekający od wczoraj. W paśmie Ludzie Michał Nogaś porozmawiał z Andrzejem Krakowskim. Andrzej Krakowski, rocznik 1946, to jest wspaniały reżyser, scenarzysta, producent filmowy i jednocześnie człowiek, którego życie odzwierciedla historię Polski. Wyjechał razem z rodziną z Polski w roku 1968 i w związku z tym z oddali przyglądał się temu, co się działo w Polsce, jak te zmiany przebiegały, ale jednocześnie był świadkiem wydarzeń, o których my z kolei często wiemy wyłącznie z historii opowiadanych przez innych. Ponieważ Andrzej Krakowski trafił do Hollywood i tam uczył się zawodu, mógł obserwować największych twórców amerykańskiego kina przy pracy. No i oczywiście także był to ten moment, w którym trafił w Hollywood na Polańskiego, Komedę, Chłaskę i innych artystów, którzy właśnie tam przez chwilę lub dłużej pracowali. I co w ogóle wstrząsające, i tym bardziej zachęcam do tego, aby posłuchać rozmowy odcinka naszego pasma Ludzie. Andrzej Krakowski był też świadkiem i takim pośrednim uczestnikiem wydarzeń, które dzisiaj uznaje się za historyczne, bo to on, wyobraź sobie, identyfikował ciała zbrodni, do której doszło 9 sierpnia 1960 roku w Los Angeles. Banda Charlesa Mansona, dom wynajmowany przez Romana Polańskiego z żoną. No to jest słynna historia, okrutna historia, ale myślę, że mało kto z nas zdaje sobie sprawę, że Andrzej Krakowski też tam był, a jaka była jego rola, to w tym fragmencie. Czy można wierzyć w przypadkowość? Bo z Sharon Tate i z Wojtkiem Frykowskim to było w ten sposób, że mój ojciec był akurat z wizytą w Los Angeles. Sharon przyjechała, ten dom wynajął oczywiście Roman, ale tam mieszkał Wojtek Frykowski i jego dziewczyna, jego partnerka Gibby Folgers. I oni przygotowywali wszystko dla Sharon, która miała przyjechać do Stanów rodzić. A myśmy się wszyscy znali. I ojciec był wtedy w Los Angeles i wyjeżdżał z powrotem do Frankfurtu. I Sharon w środę wieczorem wydała obiad pożegnalny dla ojca. Ona cudownie gotowała. No i był również profesor Stanisław Wol z nami, który wtedy organizował Amerykański Instytut Filmowy, moją drugą alma mater zresztą. I wyjeżdżając, jak się żegnaliśmy, to Sharon powiedziała do nas, przyjdźcie w piątek wieczór, będzie Jay Sebring, jej były narzeczony, ale nadal przyjaciel obydwojga, Romka i Sharon, i no będzie, wiesz, jeszcze ktoś tam może wpadnie, będziemy, popływamy, albo ja coś ugotuję, albo pójdziemy na obiad. Także ojciec wyjechał z Los Angeles z przeświadczeniem, że w piątek wieczór my tam z siostrą i z profesorem Wolem będziemy. No i w piątek ja odebrałem profesora Wola i jechaliśmy, już byliśmy w drodze do Sharon. kiedy nagle profesor Woll mi powiedział taki tekst. Mówi: Andrzej, po co my tam jedziemy? Oni są tacy nudni. Co, Wojtek się znowu będzie chwalił tym koltem, co go kupił i strzelał, tak? Bo rzeczywiście Wojtek Frykowski się pokazywał nam kolta i nawet strzelał w niebo. Myśmy się śmieli, że jakiegoś nietoperza nam ubije. I to ja mu powiedziałem: panie profesorze, ja jestem tutaj kierowcą. Jak pan nie chce jechać, zawracamy, odwożę pana do domu i nie ma problemu. I on, wiesz, i on o tym powiedział: a wiesz, słuchaj, jest przyjęcie u Bronka Kapera. Pojedziemy do Bronka, a jak nam sił starczy, to w drodze powrotnej wstąpimy do Sharon. No, ale już nam nie starczyło sił, bo od Kapera to się wychodziło bardzo zmęczonym. Tam było bardzo żywo. I przyjechaliśmy do domu, poszliśmy spać i bardzo wcześnie rano zadzwonił ojciec z Frankfurtu, zresztą koszmarnie spanikowany. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A ja w takich momentach dostaję głupiego humoru, wiesz, takiego małpiego humoru. Ja mówię: co mi głowę zawracasz? Gdzie ja mogę być? Rozmawiałem przez telefon. Telefon jest przyczepiony do ściany. Ty się nie wygłupiaj, na mnie krzyczał. A gdzie jest Dzitka? Dzitka śpi. To w końcu obudziłem siostrę. I wtedy nam on powiedział, że już w Niemczech podano w wiadomościach, że zginęła, że Sharon została zabita. Nie wymieniono nazwiska Frykowskiego, tylko powiedziano, że młody polski reżyser. Także ojciec był przeświadczony, wiedząc, że my tam mamy być, że to ja. Wiesz, także jak on się trochę uspokoił, to mi powiedział: nie odchodź od telefonu, Romek zaraz do ciebie zadzwoni. I wtedy zadzwonił rzeczywiście, może 10 minut później, Polański. No to była ciężka rozmowa, trudna rozmowa, bo on łkał, płakał, ciężko go było zrozumieć. Ale w końcu okazało się, że myśmy byli ostatnimi, którzy ich widzieli żywym. I wtedy dostałem, bo Romek mi podyktował numer do policji, do sierżanta, on to jest do dzisiaj, nie pamiętam, sierżant Brown się nazywał, żebym zadzwonił. No i przyjechali wtedy po mnie i pojechaliśmy tam do nich. No i rzeczywiście musiałem tę identyfikację zrobić, także widziałem, gdzie kto leżał, jak był poharatany. Wiesz, to może nie warto mówić na ten temat. Takie historie w naszym cyklu Ludzie, w audycji najnowszej. Gościem Michała Nogasia był Andrzej Krakowski. Powiem jeszcze, że nie tylko ta wstrząsająca historia i opowieść, ale także pojawiają się we wspomnieniach pana Andrzeja inni przyjaciele jego taty, jak Yves Montand, czy Pablo Picasso, Diego Rivera, czyli mąż Frida Kahlo. Pan Andrzej wspomina także swoją ostatnią rozmowę z Krzysztofem Komedą, no ale też na przykład opowiada bardzo wprost o tym, jak komuniści upokarzali Polaków pochodzenia żydowskiego w 1968 roku, ale też mówi o Ameryce, w której z kolei nie chce już dłużej mieszkać. Bardzo świetny odcinek w cyklu Ludzie, poleca się w podcastach trójkowych, na naszej stronie, w aplikacji czy na dowolnie wybranej platformie streamingowej, a ja bardzo dziękuję. Ja również dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz przypominamy podcasty.polskieradio.pl. Agnieszka Szydłowska, dziękuję za to spotkanie. Dzięki. W naszym trójkowym studiu. Tu Myśliwiecka 357. Za 22 minuty 13. 22 i 7 trójek. Mówiłem, że Gosia Jakubowska ma ręce pełne pracy. No i proszę bardzo, są państwa zamówienia tych ważnych piosenek, które dobrze brzmią na antenie trójki. Już melduję. Szanowna trójeczko, Stanisław z Żardowa, stały i wierny słuchacz programu trzeciego od ponad 40 lat. Bardzo bym chciał usłyszeć utwór zespołu Free, dawno niesłyszanego w stacjach radiowych. Tytuł tego utworu Wishing Well. Utwór ten wiąże się z moimi wspomnieniami ze szkoły średniej, z czasów kawalerskich i chciałbym go dedykować moim kolegom z Półtuska, z którymi w latach 80. grywałem w zespole amatorskim Reverse i właśnie ten utwór graliśmy i nawet solidnie mi nam to wychodziło. Będę bardzo wdzięczny. Zespół Free, utwór pod tytułem Wishing Well. Pozdrawiam całą trójeczkę.

taki ktoś jak ja tu nie pasuje. Dostałem się do ciebie. Kiedy chodzę na zebrania do naszych córek, ludzie się pytają, kim jest ten człowiek. Jak to możliwe, jakim prawem dostałem się do ciebie. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. W oczach mam błysk, w oczach mam ból. Niebo mnie wsysa, także już mnie nie widać, nie widać. Chodzę po łąkach, chodzę jak król. Liczę swoje hajsy, zamykam dziób. Niebo mnie wsysa, kocham cię raz miliard, raz miliard. Dostałem się do ciebie, ciebie. Jestem w niebie, w niebie, w niebie. W studiu Paweł Turski. Witam cię. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym opowiemy za chwilę państwu, co w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki dziś po 16. Tak, to ja już referuję. Dobiega końca praca Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Dziś szef komisji przedstawił projekt stanowiska końcowego i o tym państwu opowiemy. Też będzie o maratonie pisania listów dla niesprawiedliwie uwięzionych na całym świecie. To inicjatywa Amnesty International i o tym opowie Bartek Bielecki. Odwiedzi nas też dr inżynier Bożydar Neroy, naczelnik Wydziału Urządzenia Lasu z Lasów Państwowych. Temat jest poważny. Polskie lasy, jak się okazuje, już nie dekarbonizują. To rezultat raportu Banku Światowego dla Polski i okazuje się, że właśnie lasy w naszym kraju już nie są pochłaniaczami. Dlaczego tak jest? To o tym opowie właśnie nasz gość. Także będzie temat, którym żyła Polska w weekend, czyli kwestia policjanta, który postrzelił kolegę na warszawskiej pracy. On już usłyszał zarzuty. Odpowie między innymi za przekroczenie uprawnień czy spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Także się przeniesiemy na Mokotów, gdzie o 19 rozpocznie się gala wręczania nagród w konkursie Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. W tegorocznej edycji nominowane są 3 prace, które były emitowane na naszej antenie, czyli na antenie Trójki. I także jakoś tak bardzo szybko przeniesiemy się do Singapuru, gdzie rozpoczęły się wczoraj Mistrzostwa Świata w szachach. Dlaczego o tym chcemy opowiedzieć? Bowiem po raz pierwszy w historii w Mistrzostwach nie biorą udziału Europejczycy. Oczywiście też wiele innych tematów będzie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zatem te i inne atrakcje na antenie Trójki po 16. O czym mówił państwu Paweł Turski. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each. Franz Ferdinand, Night All Day. To jest jedna z naszych trójkowych nowości. A czas jakby się zatrzymał trochę. Brzmią tak jak przed lata, lecz wszystko musi się zmieniać. W zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów znajdą Państwo ten utwór. Night or Day to Franz Ferdinand z płyty już przyszłorocznej. Album The Human Fear ukaże się 10 stycznia. Są także zapowiadane koncerty w naszym kraju. To jest zespół, który cieszy się sporą popularnością nad Wisłą, więc myślę, że i te koncerty to znów będą ważne wydarzenia i ważne spotkania z muzyką na żywo. Już za 7,5 minuty 13. Tu Myśliwiecka 357 wraca po serwisie informacyjnym. Proszę z nami zostać. Girls Go Wild LP. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład laptop gamingowy Lenovo, procesor Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4349. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.